حنیفہ فلفقہ آیا لو ابی حنیفہ امام شافعی طول ابو حنیفہ بچی فقہ کے استنباط تو قرآن نہ اور حدیث نہ دیکھی دی امام ابو حنیفہ ترجیح وجوہ کی امدادا نور مولا لدی امام ابو حنیفہ قول آغرا جہدی آغرا من لکی چی حدیث چی دا قرآن سر موافقت ہوئی بیا با آغرا حدیث من لکی چی آغرا نور مشہور حدیث سر موافقت ہوئی دی قوی دلیل قوی ترجیح پسرا پا قوت دلیل یو طرف تا شرح حدیث دی بل طرف تا یو حدیث دی یو سید قوی دی او شلو کی کلام دے شل بانی با عمل نئی پا غیو با عملی العبرتو لقوت الدلیل لا لکسرہ امام وانی فوند جمہوریت خواب مخالف دے جمہوریت تا ناروا ہوئی دلیل یو طرف تلیل سو بل طرف تیو دن جمہوریت کم طرف ترا دے دیرو طرف دا کنا او جمہوریت پس مزا اغوی پا قوت پس لاشا اگر که یو دے لا تغتر بکسرت الحالکین بی جن کی بزرگوں کو بی بی کی انتظام دو بایو سارا تو با یو سن کہا چاہا یو چاہا آدھے کمار کی روان دے وکورت غیزہ غفت دو بی جن کو پسی ندی نو قوت دے دلیل لے اعتبار دے اگو چی کم قوی دے پاہی عمل کن امام احمد وی کسرت دے دلیل لے اعتبار دے چی کم طرف تا حدیث دے لگلی وغدا سی دی امام شافعی وی عمل دے آل مکہ امام مالک وی عمل دے مدینی والا چپکم حدیث مدینی والا عمل لے غدل دی وہ چپکم بائن مکی والا عمل لے غدل دی امام احمد وی کم طرف تا حدیث دلیل و دیل پاہی عمل لے امام بوحانی وی کم طرف تا دلیل مضبوط تے پاہی عمل لے یاو دے خواہ مضبوط تے عمل طرف تا سل دی خواہ کم ضروری عمل و پڑے سوز چا قول جا سیتا عقل تا نزدی معلومی امام بوحانی فا وی قوت تا ہوا دلیل تا ہوا دیر تا مگو شل پا پر دیو لور پتہ تشریف پختانم دا ہوئی دا پختورم جمہوریت دشمن دے جمہوریت نمانی شل پا پر دا یو لور یو جمہوریت نمانا یو مانا قوت مانا یو لور شل پا پر بھی ماتی مگرد قوت لے امام بوانی فد جمہوریت مخالف پختون قوم فطرتن دا جمہوریت مخالف قرآن دا جمہوریت مخالف احادیث دا جمہوریت مخالف دوستان یاران وہ کما پر خود جمہوریت نظب غٹ ڈالے مذہب ادا کا جمہوریت کو نو کوئی نو دو قرآن نم بولیر کافی نا عذاب علیم ادے نمدن کل ردی قوت دزل اللہ عذاب دارانا سزا با اللہ در کی دلا ما یود اللذین کفرو دا سنورم شبہ اعتراض ختم شو مین کی آداب بیانی مین تر مین دا لکہ دو مین تر مین دوی مکان تپوس مکوئے بیزای تپوس مکوئے دا اصل مسئلے سر غوزی تعلق ظاہر نمار بھی دادا غی متعلقاتی دیتا فختون وی پولا گوٹ کول پتے چی کئی نو دیدے کے کار کر لے خوچنا گیر چا پردان دیدے دیدے پر طول پر واقعو باسی بوٹی تیو باسی ارے کہ دیتا سن در مرتی بوٹی خویدا دینال کر لے وی داو سر خوراک را کاجی دا دی صفا کول دیتا فائدہ رسی نو داشن تا قرآن چی اصل مسئلہ بیاری نو آغی سر پولا گوٹ کئی متعلقات سر بیانی آداب دا مسئلے دا پارا یو آداب داو لا تقولو رائنا مشتبه ما که تپوس کئی نو ام مصرفو کا انظرنا تپوس کی مشتبه تپوس مکو اللہم سلم السبوت وی منگا یو رس دو رستنو درد کی آخیری ہو آخیری گھنٹا کی ہو نا آغاق گرمی با ام مسئلے لخوب مور دیا آغاق کی نو طول طالبان با بات حال ہو استاد زمنگا بوڑھا سر محمد خا عالم درام پور نہ راغ لو وہ بوڑھا شہ اور خبر بے ذہن کے نہ کہنا تھا نمنگ غنیمت دا گانا چمنگا عبارت کو دے دا ترجمہ کا یوں کہ چمنگ دن اخلاص ہو نو ہو دا سے حالت تیاجز ذہنی اعتبار مانی کمزور شعر نو دو پکیتا کنداریان ادوار دسی کیوں آسمان ترسی دے یو دو عمرو پدی اچھے کم دنگو نو دیر قابلو خب عالمو اگر چی چیتو سمرو دنگو نو پا علم کیوں مگر چیتو پس سن پیدا اوی مسلم و سور نو سبق با استاز با تکیوی تا خبر بیوالا نو منگا بوز کتاب دیسی را طولو کی روانی کن نو دبین نو دا تم سو نو استاز با بیا سو رو پرانی بیا بلی جا نو چی بیا بیا ساتو شو نو دبا بیا نو دا تم سو نو بیا سو رو ٹول ٹول کے دوں کہ دس کے کم سو تو زمانہ مشران نو زما استاپو دے لاؤس مشران سوک نوی نا خیر ماں سے سنگ سو کو تاپوس نہیں سے تاپوس ہو کچھ اتا پسے دے نی پیدا سنگ سو تاپوس تے نکی شروع درنگ لما چا قیبی استاد نو چی تنی ویزم اتا پیدم مائی چی بار تزو جو ہوئی با بینو چی بار تزو تن آج جد پیلاس کے خو خصوص شوی خصوص سے دخیوی لی جاتا تا سر تاپوس نیچے سنگ سو کو تاپوس ندے لا تاپورو را رینا والا قرآن من کرا مورا رینا سنگ سو مورا تاپوس کا بدی تکینیم پیدلے وقول وزورا اوائی خبر پاکا چی تا خبر بانی دینیم پیدلے واس مرو رکشی وقوی کدائی چی تاپوس زیدی را رشی نو پیدا با آن وستا سوی دا سنگ سن روستاد میم دقا مخلاص که تاریبان دقا مخلاص کو عبارت سوی وستاد سا ترجمه که کتاب ترخ کرا ورسو بملس دا آداب دی دا تعلم دا پارا تا پوس مکوا ولی وقت که دا استاد با خبره چی دا ویلی اغا با وی بیا که نوی دا فل تا پوس ضرورت را ہے نو اوز و ناپاک و پدی خبر نیم پیدلے او لا تقولوا راینا نو تنگ سمو آیا چنین پیدلے دا سمو آداب نو یو آداب بھی ذکر کو مستبیح مو آیا دویم بھی ذکر کو ضرورت تین انظرنا ہوایا درم ہی ذکر کہ اسما ہو وقت دے خبر ایتا نو درم نو آداب روست نور ہم ذکر کہی ما یود اللذین کفر من اہل کتاب تیقل دے اخیارول دے بیدارول دے پسود شا پشیخی کار نکی گی خلق دی نپری دی تا نی خبر تا سر برگ دی برگ با پکی تا اعتراضون کہ روست بکی مرکی بکی شبی بزر وردی کوشش بھائی دیکھے جدھر تمہیں صبح غور کر یہ تم دا کر دو مجلس کی بغیر بار سے سو حصہ سوچتا یار ہو سو ہوئے انہوں دا پکار دو اس سے خبر کی سڑے چوک گئی ادھر مجھے اور بی جے پی پیرا جی اور دا شانتا دن ایک خل کو بی جے پی پیرا دا انبیاء بی جے پی کر لی کئی دے بھی دا پکار مکیل بھی بے ادبی کون کن دی رہی ان اللہ اللہ استحیی ان یضرب مثلاً بے دبی رکھے دے بزرگان مثال نماشی مچ آدھے کردی شادو سروائی دا پکار نو نو دا بروست بھی دا پکار نو او دے مخیر دے برگرام کی میں بیانو کو نو دا شیو برگ ناس دے برگ وی یہ را دیر سختی اکر شیخ سے دا شی پکار نو دیر سختی اکر دا یہ ہوتا ستا ویلو نو کول سنکی بل ناسو ویدا دے ناس ستا پوستی اکر کام دا سری ویتا سختی اندر پشار شو بیر مستقل تحریکونا الب خبر کی خبر سے تارو جب سے الب خبر سے اللہ ما تاسو دے وقت فارغ کی نروس بعد انقلاب نے سب کسی شروع دی اور سب پھر پکانڈی جوڑی کری دی ما یود الذین کفروا نوخو خوی آتو کنو منی دا آکام ادالیل کافرین عذاب محین عذاب علیم برکتون سر دیما نمانو کل دا پیغمبر نمانو کل دا قیامت نمانو کل دا کتاب نمانو کل دا توحید دو بودو ربکم عذاب علیم دا شانتا نمانو کل دا برات دا جبریل نمانو کل برات دا فرسو نمانو کل برات دا سلیمان انمنون کولا دا مسئلے دا کفر دا سحر انمنون کولا دا فرشتو دا اسمت انمنون کولا دا عذابو عذابو ناریم عذاب دا دردناک دا طول چی دی مخی سوی دا دو طول لیل کافری تیرا دمنکا سباق بازی تاون بیاد شی اب پی کر بازی پیوم را شی دلتی کی پا مانا بوم پوشی کنا سی پینے پی کدر تو کافر را سارا را تو پی کر کچی کافر کم دیکی دیر آر ما بجو بوشی آدی چا تاغل بجی دا سدا امریکایان بی کافر خواغ دی نخفل کی کافروں کو را قاتل الذین یلونکم من الکفار تاسو ته چنی دیدن آغا بخی کئی چی قتار کی بخی کنو پر خبرو کنو بخی کئی کافر نخو خرید کی چوک دی کافر من اہل کتاب کتاب والا بیدین خبردار نو شرکان اندوان یہود پیرنگیان دا دوارا اہل کتاب و مشرکین دی حق مقابل کری دی سو زیر پا قرآن کی دی حق مقابل کری دی یو زینو یو والذین اشرکو بدتر دشمن دے اسلام دے مسلمانانو بمومی سوک بمومو اگر سوک دی الیہود بی دین خبردار اگر بدتر دشمنان واللہ من الذین اشرکو مشرکانم دعا تی آیت فگم سفارہ آیت نمبر 82 سورۃ المائدہ لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا تحت سوگن ویم خام خام ویبا سخ پتول مخلوق کے پتول انسانان کی دشمنے کی ایمان والا تعال یهود یهود پتول کی بدتر دشمن دی یهود دے والذین اشرکوا پتول کی بدتر دشمن دے مشرکان دی دا ہر دور چی دیا مشرکان بی دین خبردار مشرکان دا دی بکتر دشمنان روسی اب دشمنی ترگند شد قرآن حل اس شروع کی معلومی کی سلیتا یہود و اندوستان پا تو خبر کی معاہداتو کو دیو بسلیو یہود او اندو هنود دوار دیو بسلی دیتمی اسی ہو تبادلی شروع کرنی یہود او هنود دوارا دا پاکستان دشمنان دی سو کالا مخی یہودو دا غزن دا اندوستان پا سازش باندی دا اندوستان دا زمکنا دا پاکستان پا ایتمی اسلحہ بانی کهوتا بانی دا حملی کول منصوبہ جوڑ کرن چی دید بانی حملو کی دار صوبہ لگی و پا دی بانی پا مقامانی خبرہ قرآن سی دارا اگوی دفاع کرن حملہ یہودو کورا کول دا اندوستان دا زمکنا اکول دا پاکستان پا ایتمی اسلحہ بانی کهوتا بانی دا جوڑ کرن وسی مقیرا درا اما هادا کی کلی اخبارو نتینا لگ دی والذین اشرکو لتجدن او بلخوا یهو هنود دا پاکستان تا پسام اثر کنی شکتے هر وقت دی سوچتے چی پاکستان با سنگ ختمم سنگ بے قبضہ کی کم او بلخوا هو یهود اگو طول عرب ریاستون دا اگو پا قبضہ کی دی او عملان قبضه پیراولی انتر حرامین و پوری چیزا با کل منگا با قبضه کیراولی لتجدن شبدن ناسی عداوتا للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا بیدین مولیان والذین اشرکوا مشرکان عام ولن مشرکین انا مشرکان نخوخی کیراولی گلیسی تارستا خیر درستا سو طرفنا خیر تشه دی اوبدو ربکم خیر دی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین خیر تے بالآخرت ہم یوقنون نوائے کہ آخر دو تو رسی خیر تے کتاب دا اللہ چ کتاب دا اللہ دے دشی درس تے اوشی پدے وانی ذیل وانی اگے نے خلق تو فائدہ ورس سلام کال لے سلام مستقل منصوبہ شروع دا سواد کی پاردو کی نہ سے پاردو کی چسوک درس درازی وہ اس سکاری درس نہ کی درس نہ کی تیر کاری سکاسان دغت آڑی نہ واپس کرو ادو دریتا نہ پاتی وہ بر را رہے وہ اولی وہ درس نزو بشام تطلو خدا جے کسان وہ ہوئی تو شیخ صرف درس نہ کی سکاری چوٹی کری دا نمون ندریتا لورتا نہ واپس لارا اگر او خنن دے دینا تلے و درس کو شروع کرے سپای بیگادل تکیو پانکوٹ چیو کھولو دیکھو آپ بلا رکھے وہ زیدر کی کسان لڑو وہ یہاں درس نہ کی سکا لی مریض شیرے انیم وجودی برباد شیر اسپتال کے پروتے درس نہ کی ڈاکٹرانوں میں بند کرے پاتے شیرے مخ کی کالی پر کمیلے کی کسان لڑو یہ شیخ درس نہ سکی برحان مولی سے دن تکی بلا رکھے پوری وہ تل لے وہ ماں تیوی چی درس نہ کی وہ ماں یہ کئیو کو نکی خزر آگلے ہم زبا فلاس ہوں اوخو بوئی وینم کانا نچرالم درس کی دا. کوشش دری سورا چی درس دا سوکلان ہوگی نور درسول لدو ما نمانا کئی اولی نمانا کئی نور درسول کی را رہی نا دے او دن تکی اون زور نا دے تیکی خبر آوانی دن تکی پا زخمی دے گوتے اخولی اپا غطور دے گوتے اخولی چی دا دے دی تور دے اخفتاک دی سورے دے نورو کی دا شینشتی اوار دا خک اوار بد مکو خری بد بد دی نہ دیر دس نہ تمہارا کول کوشش شور ہو دے سازش شور ہو دے اب باقاعدہ منصوبہ میں دا کار شور ہو دے تبھی ترتیب آ رہے خوب ترتیب شور ہو دے نا نو ہو گئی من اهل الكتاب دا بی دین مولیان بی دین خبردار ولن مشرکین انا مشرکان قبر پر صرک دلوی لکون اولاد درست لازم بود پلان کی دے تلاشا کبر گام تلان نشی تلیا اولیاو تکنزل کئی بود اولیاو تکنزل کئی ابیدتی کی بیدبی کئی ولن مشرکین انا مشرکان نیهود خوخینو نیندوان انا ابرک خوخینو نیزیار نبرک خوخینو نیزیار رنگی خوخی مایا تو اصل زن خبر نہیں چدا سری زن پوا کا من خیر ان چدر کسی درد خیر ایمان من خیر ان در کسی تا سورت فائدے خبر آداب مشتبی موا مسرا ہوا اسما ہوا یہ کیا فر آداب دان کو گئی وہ ادھر شانت ہے ایسا یہ چیز پہ لیکن اللہ خاص کی پکول میرا بانے تو کی چکول خاص کول اللہ دے دلو میرا بانے خاون واللہ یختص برحمتہ من یشاء دادی مکہ طول سرکا اللہ خاص کی پہ میرا بانے اخبر بانے دے عقیدی الحمدللہ ایاکا نعبد و ایاکا نستعین صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم فقرآن ایمان جوڑ الخیر دے اللہ چی غواری نواغلے اور کی دا شانتا دے نیکان و خلق تابیداری کول دا خیر دے چی اللہ غواری چالے اور کی دے طریقہ بانے عقیدہ توحید خیر دے اختص برحمتی من یشا خاص کے پہ میرا بانے چوکی چو کوشی دا شانتا نفر علم الغیب دے غیر اللہ یختص برحمتی من یشا دا رحمت تے چالے چور کی اللہ دا دے طریقہ باندے دا فرشتو عصمت منل یختص برحمتی من یشا دا سلیمان پیغمبری منل دا جادو انکار کولی تر خیر دے یختص برحمتی من یشا دا فرشتو مقام منل یختص برحمته من یشاء دا مستبیر رمان اکول مصرحات ویل یختص برحمته من یشاء اسمعو یختص برحمته من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم مشرک و یهودی نخوخی خیر راتلل واللہ یختص برحمته من یشاء غول خیر خیر ورنکو اخیر دی قوم لارکو ما ننسخ من آیت پینزم اعتراض تو دین کے مشتبیر پر پلا یو سوائے بیا بل تو یو کار کے بیا بل کا ڈیری خبر ہے کہ پہلے کہ ردو بدل رہا ہے تحویل دے قبریم شیرے پہ کہتا نسخ ہوئی روانو لتا محو ختم اول نسخ تر ریح الاثار سلئی دا قدمون نخ ختم کرے نسخ تے شمس و ظلہ نور سور ختم کو دا نسخ مانا ختمول رکول محو کول شریعت کی نسخ ست ہوئی شریعت کی نسخ ہوئی تبدیلی کول دا حکم بدلول دے حکم نو دا بدلول کلن راشی نو ہم نسخ دے کہ بدلول بغضن رانا نو ہم نسخ دے مطلب سے حکم بالکل ختم شدہ ہے پہ دے اللہ بل راولے گو نو دیتو ہم نسخ ہوئی وہ حکم کی قید اللہ بولے تو وقت بدل کے سو عمل پذے پاتے دے طریقہ بدل کے سو عمل پذے پاتے دے انوی دوم نسخ دے دے عام معنی باندے قرآن کی وہ پنجو سو آیتوں منسوخ دی احادیث خدیر دی آیتوں کی پنجو سو منسوخ دی آداؤں بول علماء جدا حکام و آیتوں سرگن چپے کہ حکام بین شیر یا پنجو سو دی نو پنجو سو دا حکام و آیتوں اور پنجو سو منسوخ شو سشے پاتے شو اس پاتے نا دا پنزو نا پنزو منسی کی نا سو پاتی کی گی نا پاتی کی گی نا نا احکام دا تشینا پیدا شد کم دا نرا للا اصل خبر دا تا متقدمین نسخ پا عام مانا ہوئی لگ فرق راوستن پکی مثال پا طور بانی منزون تلور دی دا تلور رکا تا مثلا زنی دی نا چا سفر کلاش نزبفو موی نسخ را منزون پا عدب و پا دمک اولو سفر کرا سے قفر ہوگی مجھ لانڈ کا رکو لانڈا ہوگی سجدہ لانڈا ہوگی سنن نوافل مصحبات پرے دے وہ ادھر نسخ را گل لے پا دی مانا باندے نسخ دیر دے حکم کلیتا ندے ختم شے حکم پا دے پاتے دے خوبا کے طرح دو بدل او فرق را دے لگ او پا دی مانا باندے نسخ دیر آیا چون کی دے او بلخواد نسخ مانا دا حکم کلیتن ختمول بالکل ختمول مخ جائزو خوالا اسکل ارسل خاون یو دے کے دل رمضان کی دس ما دو دے کے دل نہ پاس بیا تر صدا خطو پوری کہ او دل او دشے دے نو بیا دا کرو نہ منو بارل کل دا کلیتن منو نورو سورا حکم بالکلیہ منسوخ شو فالآنا باشروہن وکلو وشربو حتی تبین لکم الخیط الابیض حکم ختم دے تو بچوئی نہ سخن نہ نو دو متاخرین و قول بانی منسوخ آیتونا کم دی دیر کم دی بعضو شل وی دی چه شل آیتونا منسوخ دی یعنی دا سی چه اغیبانی دا عمل کول زین ری پاتی شد سیوتی وی اقران کی نو دا نسخ دا نسخ تحقیق دی کرده دی نو بیاروس توی قصیده وی قد اکثر ناسو فی المنسوخ من آرارین وادخلو ادرجو فیه آین لیستن حاصرو خلقو آیتونا در نسخ دیر زیاد کری دی اپا دی منسوخ که در نکری دی دمر آیتونا لیستن حاصرو چشمار کی ندی نو دی بیا مطلب بیان کرده بیان کرده نورسوی فا آکتا اویلو آین قد حسن نسخت عشرون حرر حزدہ قوال کمالو تا تزن وی دغدی آیا سنا کہ عالمانو تو منسوخ ہوئے دی عشرون شل دی شل نور ندی دا نور طول مطلب بیان کرے دی محکم شتے دا غفا قول معنی شل آیا سنا منسوخ دی شاہ ولی اللہ جت دا الفوض الكبیر کی کلام کرے دی باب دا نصف کی نا آدی شل آیا سنو کی دا شپارس آیا سنو دا شی مطلب ذکر کرے دی کہ آیات محکم دی اوسم دا عمل قابل دی یعنی کہ پدا مانا واخلی کہ مخکنو کرے دا نو منسوخ دے عمل پی نشتی خو کدا مانا واخلی کہ دا قرآن حدیث سر موافق دا وصل نو پدی مانا بانی محکم دے و دا عمل قابل لے عمل پی کولش ناغا دا شپا رسو مطلب دیکر کرے دا سلو دا غنو پاتی شویدی چی دا منسوخ دے یعنی دیکی دا احکام او دا عمل کول زین دے پاتی شوید او صرف عقیدہ پی ساتا شیخ حسین علی رحمہ اللہ تعالی آغاز آغا ترور مطلب بیان کرے دی صاف بیان کرے دی چیز دی مطلب داوم دی اور دا مطلب محکم دی اپا دی عمل کی دی آغا مطلب منسوخ دی پہلے عمل نشکی دی مطلب تشو جو قرآن کی دسی آیت نشتہ دی حکم چی آغا دی دا عمل قابل وس نہیں پاتی ہاں دا سی دیر دی کہ پر معنا واخل نہ منسوخ سے عمل قابل نہیں یعنی انکار دا نسخ نہ نشتے انکار نسخ دے او پیو معنا منسوخ دے اپ بڑا معنا بارے کا محکم دے صحیح دی ادا ہے سن دی صورت کی رہی انشاءاللہ نو نسخ شتے یہود انکار کر دے ولی انکار کر دے کہ نسخ منی نو تورات منسوخ کی گی پا قرآن باندی وی تورات منسوخ مرے انا سخشتے نا دا اولی دیشتے نا اقلی وجہ لے ہوئے دا نسخ دلیل دا جہل دے او جہل پا اللہ بانے مخال دے نن یو حکم راولے کو رد پس یا کال یا شل کال پس آن حکم بدلی پا بل باندے ولی بدلی ذکر چھو ستا پتا ہو لگے چھ دا حکم قابل دا عمل ندے پا دیشے یا پدی کے فائدہ نشتے ہو سو نو بل دا عمل قابل و دا فائدہ حکم را لیکم نو اللہ تدا پتا نو چشل کال ورس دا عمل تا سی نہیں بیا حالت بیدا سی نہیں ہوا ہوتا اگر علیم بکل دے شہن دے النسخ دلیل دا جہل دے جہل پا اللہ نشرت لے دروغ ہوئی نسخ دلیل دا جہل ندے نسخ دلیل دا علم محیط تا کامل علم دے زمان خیال دا حاکیم داکتر گولے ہوئی کی او دا گولے خورا او دا دیدی چیزونو نا پریز کوا لسر را پس بیا داکتر للاشی نا آغا گولے بدل کی یا زیاد کی یا کمی کی شانت پریت کیوں فرق راولی نو دا ہوئی مریض کہ دا ڈاکٹر جاہل دے دمان بڑا رے دا داروی کلو پائے دا پڑو وہ سے آو بدر کو سے دا ہوئی کلو پائے دا سکر دا تو ہوئی چیزے جاہل دے نہ ہوئی دا ولی اپنی پوئی گی کہ دا دارو چی مخت کے دمان را کرو زمان دا مرض دا پرزور دا پائے را کرو مرض میں زورورون داروی زورور را کرو پرہیز رامان سختی ہے اس زما مرض پر دے دلے کم شے دے نو داروی کم کرو بدل کرو پرہیز رہتا سان یا داروی سخت کرو ذکر زما مرض داغی نہ زیاد شے دے نو داروی سخت کرو پرہیز سخت آغا جاہلی آغا تا دیر پو ہوئی وہ دیر پو اڑاک کرو ذکر زما مرض کے فرح راغلے دا داروں بدل کرو اللہ رب العالمین در طول نزیاد پوہا و چد طبیب دے پوہا دے اغتا دا پتا دا چی پا در وقت بانی با دی خلق و مزاج بجلی گی یا سختیتا یا راستیتا حکم و ربیا و دارا لے گم و دا مخ کی ندانی دیولی چی دا با در وقت پوری گی او بیا بے بدلو نو منت اشتبا دی را لے چکنی دا مؤبدو او سی بدل کو اغت پا علم دا اللہ کی مؤبد وونا جہل پکی نشتے بلکہ علم دے دا خبر دا زد ہو جانا کہ تورات منسوخ نشتے نو منگو تو دا ویلو چکانا چی نسخ نشتے نو تورات بانی ولی مرکنی حکمون منسوخ دیر حکمون دی چی دا تورات نمخ کی وو پا تورات کی منسوخ شوی دی دیر حکمون وو چی دا نو علیہ السلام نمخ کی وو دا نو علیہ السلام دا مارا کی منسوخ شوی دی نو علیہ السلام زمانے نمخ کے دا خور سر نکاح جائز ہو دا مور دا خور سر جائز ہو دا پلار دا خور سر نکاح جائز ہو نو علیہ السلام پر سب تحریم اگر یہ تحریم کرے دا تورات داری تائید کرے دے نو تورات سر والی منسوخ ہو دا تورات نسخ مانی اچھے تورات منسوخ کی گنا غدا مانی اگر لگا جہل راضی نو جہل حکمہ کیوں مراتا ہو زد و عناد نیول دی در دغی وجن انکار در نسخ کئی آل سنت و جماعت نسخ منی بدا یا جهل پکی نشتے چا اللہ تا فتن و یا وسو تا خبر مناسب برشن تخکار شلا اعتراض دا چوالی منسوخ کئی جواب دکر کو دا چون منسوخ کو نادے کی خیر دے سچروان کمگا مانا سخ من آیت نونون سیا سچروان کمگا من آیت نیو حکم یا رستو کو دوانا والونا دماؤ کم پکی نبی منسوخ کرے یا نون سے احادے تخفیف شدے انسان رستو کو یا چی رستو کو دنسو منسوخ کرونا پاسے کم دور صورتوں کی راولو منگا غورا راگینا ساسو پارا او مثلی آیا داغی واندی حکم آگا شانتے ثوابی دیاتی یا حکم ثواب کی آگا شانتے حکم کے فرق راولم خیر منا عمل کمی ثواب کی ڈیری ناتی بی خیر منا او مثلی آن سفر کی دو رکات اکلا اصانی راستا بی خیر منا اصوان بی دار تلور رکاتو دی فسفر کی دماز پخین موز مازی گرموز ماسوطن دو رکاتا او پا حضر کی تلور رکاتا دیدی پا سواب کی فرش دی نشتی دو را فریضہ دو اخوا فریضہ دو اخوا پا تلور یا پا دو رکاتو کی پورا کرلا او مثلی آن مانا دا اخوا خیریت دے پا عمل کی امیشلیت دے پا ثواب کی یا راولے گم آنو غورا راگینا راولے گم یا دا ایوان دی دلس تو سر جنگ فرض نبا تختی اللہ ثانی اکرلا بی خیر منا این یکم منکم میتن صابرتن یغلیبو میتن یو بد دورا تختیوس عمل کی اثانی راوستا یو دلس نا تختی دلنا رواو اس بی خیر دے یو دو نا متختا نو اتای پا کتا حضب را سوابی دا غیر دا دیو کن ناتی بے خیر زکان تا کی جیاد دا اللہ پا حکم آنو دلتا جیاد دا اللہ پا حکم آنے عمل لے ولی نیب بواتا چلا رے پارتو آئے تو آنا بیائی را ورد واللہ والا کل شاین قدیر شلم آئے تختم دارا ورد کنا بیائی را ورد قدرت کاملا دا اللہ قدرت نمانی تشکو یا شہر تشکی اے نیب بواتا چی دا اللہ دے خاص دا اللہ دے با اختیار دا اسمانون و دزم کی مانا قدرت دا غدے مانا سمانا صدا بدر کی عبودی نیسی اختیار دا غدے دزم کی و دا اسمانون پل اختیار کے تحدید کو زیادہ کو چا منع کری دی پٹی کی فصل اڑانے ہونے ادرولی دی راستی میں تر من سونی کی ہوتی کی ہولی چوپیشی ہو جاتا لہو ملک سماوات والا ورا کے زنی تانگی ہوتی راستہ راشی کو بول اگر تین ہوتی چوکو تو چوری داری مدار دیزا کار دیو کو ادا ہوتا جاہیلی مخی دیو انا نالا کرو اگر طول دیو سو ہوتا نزا اللہ رب العالمین اختیار دی در طولو اس دا اگر کار دی چیز پکی تکی اور نشتے تاثر سوا دا اللہ نتوک دوست ولا نصیر نیمدادی کے خلاف ہے اوکی در طولی مسئلی ہم تریدون ان تسألو رسولکم تعدیب للمؤمنین مخی ذکر کو مشتبه موانا مصرر اللہ فضوانا وقت دا نل تکی ہوئی بے فیدی تکو سنکی حکم دائے کوان اے رد اللہ تاسو دراہنا کو نقصان کی میں اداوی بکنا کہ کوشش دا دیو کہ اصحابان دا شانتا بے عدب شی اور بے عدب آزاد دا تکو سنو شروع کی دا تکو سنو سرا دروان مسئلے رنگ ختم شی نورانیت ختم شی بلکہ اکثر در ذہن نا و جدر نوزی آگا فبلتا آتا شی نو دا کوشش کو اصحابان و کلی ندا و قرآن دا مخین تنبیح کے چطا دا کارو مکر سوچ کوا بیزای خبر چطا انکی ارادہ کرے نیتم دے دا تپوس کولا لیکی رخ پلنا بے فائدے رکی چطا پوسنو شید موسیٰ علیہ السلام نا مخی کاما کی بے فائدے میں مخی ذکر کو ذکر دے کاف نہ معلومی کی کما سوئے نہ موسیٰ نہ چھے دے موسیٰ علیہ السلام میں تبوسوں نہ چکل نہ بے فائدی ہو بے مطلب ہو نوی تاسو چرتا بے فائدی بے مطلب اتا پوسنے کی ما یعنی پرے دی اپ اللہ یعنی پسی شدہ کارو نکی لہذا تبوس کی ما ہیا ما لونہا اور بے ادام ذکر کی جو تبے کا رکو بھئی غٹا بھائی ذرا بھائی کوڑا بھائی کار دے چلے اس بہو بخارا تان تا تو یو ڈنگر آرال کا ہر تکی نتا پتا پوسنو سو روک رو نخبر ایزان تا پخپل اگرانا کرا دوس بی فیدی تا پوسنو تا سونا کہا حدیث کیوں مرازی اللہ تا دیر نا خواہا سوک دے چیو خبری تا پوسن کی اور آغی سر دا اللہ حکم دا خرمت رش پخل کبانی تنگ سیارا وصلا خرمت خوب چه دا حرمت با علم آتی چه چوک تفوس که اللہ داشی مقرر کرو نو که تفوس لفت کانا چانوی کرو نو حرمت بانوی را گلی نو چه دا لفت کانا مخ که تفوس کن لفت کانا مخ که حرمت را گلی سر تیرا للم دیو جنوی بے فیدی تفوسونا مکو خبر وزا تگرانا شی انتصرو رسولکم کماسو الموسا بے فیدی اصوک چی بدل کی کارل گفر بل ایمان سورت بنی سورت معاہدہ کی ذکر کی لا تسألو عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم تپوس مکوڑے چیزوں کو حکم بیان سے پریشان بیاشی بیا میں پہ کولے نشائی نیچے کولے نشی تپوس سر کا کی ضرورت رہی پخلو بیانی چکے سب سے وزر عالم منظور اپنو وقتی اولا غرمان جمعات کی کین اسم طالبان سبق لتلیو ماں سر مر گئے بار تو وہ تو خواہش ماف نے مولا تفوس کے چر کرا گلے مولی سے راگ لے غسر راگ لے ماں کم دے دے جماعت کے دے وہ زم چیزیں بھی نما رائے نگوٹ کے ناسم سلام کو بیچے تسر راگ لے ماں بھی راگ لے وہ بیا کنا آسے کو تنگ گئے نما دیر ضروری کار راگ لے وہ اکسر ہے ماں تایو ہے ماں ماس پخین ماں زبا سے بے بے ماں چاہیے نبی سر تو نشر رسول ہے کما سو ویلا موسا سر تو میں نشر رسول ہے تب اس کے بے فائدی نو لے کئی انتظاروں کا چیز کی بھی ضرورت چلا گیا تب اس کا من حسن اسلام المرء ترکو مالا یعنی دے اسلام دا خیصہ و کروالی نخد بندگا چیدے کرا مسلمان دے سن خیدا پر ایک خول دا آگے چیدتا تی فائدہ نرکی اگر تا پر سکا عراق نراغلے ہو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عمر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کی ناس تو راگے تا پوسی تینو کو وی حاج حرام میں تغیر دے ماشے یا مجھ سلی ہوا جنو سو گنائی دے سدا پی لگی ہوئی تد کم جی ویز دے ویرا وید پیغمبر دنسو ہوئی نا تا سوس کل راگے تا پوس نہ کرے نا ماشی تا پوس کہتا جی ماشے ہوا جیسا یعنی چی کم خبر ہے بنیادی دا ضروری راگے تا پوسو کرنا تب بے فائدے سارا بھی ماشی پچھے کو تکر دینے چھکار کہا بچے ماشی مرکن خطا بچی کی جو تا مرکن سو ہو مشیل ازان دیتے نخلاص کو بے فائدے تا پوسونا مکوا قد سالا سویل موسام کما سویل موسام ان قابل ومن یتبدل الکفر بالایمان چاچو آغاز کار دا کفر پکار دا ایمان بانے نیقین خطا شدنے غلائنا اید الاسراط والمستقیم سوال سبیل اسراط مستقیم پہ امانا بائیں تو سوال کہیں اہدنا الصراط المستقیم پنیر الار مکلک کا یعنی پی بی فیدو خبرو تپوسو نمی اللہ وساطا دا مشتبیو ویلو نمی اللہ وساطا اللہ پا مصرح روان کا اہدنا الصراط المستقیم نلار پری خودلا فقد ظلہ سواس فبیل عدیت بیا کو پرو جامع کیوں میں لکھا ولی الكافرین عذابنا علیم بل سمود چاچ خواہ کرار دا کفر چاچ خواہ کرار دا کفر تولی مسئلی چاچ خوک کار کفار دے بے فیضو خبرو تپوسونا کول بے وقت تپوسونا کول بے زیر تپوسونا کول مشتبه ویل وگن خودل فقر ظلہ سواس طویل سرات مستقیم نا خطا سواماندے کے سرات مستقیم راکا خطا ستنا ود کثیر من اہل کتاب تثبت تکلکون کلکشا کتاب والا مشرکان بے دین آرائی وہ سکوا سننا سے نرست و دین آرائی نو پپلا خبر وانی تینسا دزرن غواری منکی دیر دی کتاب والا ونا سمانا دا دیر غواری جمہور دی کتاب والا ونا جمہور با بی دینی غواری کتاب والا کم جمہور بی دینی غواری او اقلیت با دین غواری اپا اپنیانو کی خوخام خالے کتاب والا دا ویدار دی کتاب من اہلی کتاب سواری اور ورستاسو پس دی ایمان نستاسو کافر لو يردونكم كفارا لو مزدریا اردادكم كفارا گردول تاسو کافر کافر کول تاسو کوشش بایدی که چی تاسو کافر کی جاتی دی توحید نموارای او گورا چی پیغمبر السلام پا قبر مبارک کی بی جسدی ہی جسدی انصوری از دنیاوی حیات تر جونده دی اوری اوری دی خبر دی اوری دلیل سغط دی اور بدبیر آگلے ہو ارزان پر قبر بھی شو یا خیر من دفنت بالقار عظم ہو وی غچی ویلی ہو دلیل سے تو بدبیان ہو کسی ضرور کسی نو دلیل ایشی بنیاد ود کثیر من اہل کتاب لو یردونکم کفارا لو یصیرونکم کفارا رد گردول رد فعل ناقص غیر مشہور افعال ناقصہ غیر مشہور ہو کان شی دی کنا اگر ناقصہ مشہور معلوم دی مشہور چیزا معلوم دی کول ساسو کافر کی بیا کافر شی پس دی ایمان ساسو ندا ایمان کم کی اضافت دا دی دا ایمان چیتا ترو سو بیان شو توحید رسالت کتاب و آخرت آداب بیان شو متعلقات بیان شو دی ایمان ندی آرائی دا والی حسن من اندین فسیم دو جزت نغفر نفسرو پس تاغینا چه سرگند شدو تا پورا حق بیان شو بیان شو تا سرگند شدو تا پورا خبر هر باب کی خبر پورا بیان شو لچه دامی دلیل دی ستا خبری تک که دلیل رو ما ترخوا ستا که دلیل نیشتر دی تبی دلیل آرم نحق سرگند شو وور پی ذکر آورا که چه حق سرگند شو جوابی نیشتی نچی نیشتر دی روز که دا جبی جواب نی نبیاد سکی از سیف و از سنان ازن قطع اللسان برد سیف و سنان جب اون خطا جواب نیستی نو سورو تر پکو چارا اپونست راپورت بس دا پاتش که راپورتو که پی اپ راپورت بانه خلوبانه که بندی که جیل تای بودا دا دلیل دلیلی چی دلیل سرانیستی لو یردون کم حسنا من اندین فسیم من بعد ما تبین الامولاق خچدا سے کئی نو منگ اوم سے پلاس کی خوب بنگڑی نہیں دکھانا منگ بو ملاس کو ہوئے نا تم الاس کو تو چلا اس کا پروگرام ختمی تو دا کار دا پارا راہ لے او کار کا اول واری کتا لاسا تو الواری نا دشمن امدقا تقاضا دا شیطان چی دا لاس واچو لے چی لاس واچو لے چی مخاصمہ جولو چی ہمیشہ دا کار ختم دی نو کار ختمہ ومو مخاصمہ مجولو فاعفو نو معافقی دا زرن ہے اوباس پیدا خورا وصفحو مستنوار آئی مانا صدا جواب مورکو حتی آتی اللہ و بیامری فاعفو نو معافقی دعا کم زکنو کم مجلس والا تروزان دعا کم کنو کم سرد دا جنا چویم وقی مولو قوڑے خود دین دا پارا خوچی زیر آجی دعا کم اللہ تو تو مشکل آسان کا اولی دی دین نرد چی کم پہ اصلاح دا پارا کم دعا کم چی مشکلات چی تا ختم چی فاعفو وہی بات ہے دوبارہ معافق آئی وصفحو مختنو آرائی کہ دروغ ہوئی دبانی کنزل کئی تو کنزل جواب موار کا دسپک اسپور آتا پر درو دو آتا تاریکون جواب موار کا فقبل کار ہو لگا غنہ چی سری چی پلار روان دے اور جاڑی تا ان کو جاڑو تا ان خلی ندیو تشبکی چی زد تبا ملم چی سمینہ پری دی دمرا سب کلک سب کیا قرآن دے کڑا دے جو دبا دا پا دی شم لگ دا پا دی کی گی کرکنی تا جامین خطیر چی خلاص نشوی زد جس پا پا کم نشپای کرو تا نسار چی پاس چی ننور تا نخطیو چی روانی دن خطیو چی زوری که کپلی چی بی بیگا دی ترا کلی چی اسمی بیا پا دی کائی بیگا میو گشپا تیرا کرلا نو دعو کا کنا غری تا پورین خلی نو تا تی زان ازاد کا پا مخلا چی تا مسافری ستا مخی تا کار دی یوازی دا خبر نو دا زین نو مخی تا بل دیم دی ال تا کلا شکارو کا نو چی تو غری تاون خطی جاری تاون خطی اپا مقابلو سر شی اپا منا رو بانی سر شی نو مخی تا دلار کورتا شو دشمن هم دقا غوستی چی دا پا جنگ واری ورس با رو مخت نوائی نو تو با تیما خوالم یا اللہ زی یو آغا دیر از غریبانا توانا دا غوصا و قدرت زبا سو دا مکو ما تا پریدا اللہ ہوت ما تا پریدا دا پا سر دو گورم حتی اتی اللہ و بیامری تردیت چاوری پی اللہ عذاب پل امر عام مانا خاص یا تی اللہ و بیامری تجیر چلاو لیگی اللہ فیصلہ اخبر پا بلت شکل مانی فیصلہ راو لیگی ہدایت تو کی پا خبر پو کی آغا مقابل اپری دی یا تی اللہ و بیامری یا تی اللہ و بیامری اللہ پا سزا راو لیگی دا چرچائی ختم کی دا چوچی ختم کی او دا زور اقتدار ختم کی وی زین زین کی لافی کی زمان حکومت تی زمان دا اللہ تفیر زمان حکومت تی مانا خلو بازی جبو بازی لو باز زمان حکومت تی نو از میخ تو که کانا شفا تا دیو لگی دا گرد و دا میدان حتی اتی اللہ و بیامرین اللہ پیدا زور ختم کی تردی چراو لگی اللہ اما کل فیصلہ ادایت تو کی تردی چراو لگی اللہ فیصلہ حق ظاہر کی تردی چراو لگی اللہ فیصلہ دشمن دی دلیل کی پپڑ پر پیڑے ہوئے تا تبا راجت پاتی نشی یقینا اللہ دے پر زمان توانا علا کل شئن قدیر درم در اللہ ہدایت ساتھائی اول کی ویلو ان اللہ علا کل شئن قدیر درم در باندی ہوئی علا کل شئن قدیر علم تعالو ان اللہ علا کل شئن قدیر یو سلش پر درم در باندی ہوئی ان اللہ علا کل شئن قدیر پر سکول توانا دند تہدائی سن کولیشی پر سکولا دند سزا امور کولیشی پر سکولت لری زان کو کوئی اور جس طرح قید لگو لے من بعد ما تبین لهم الحق کہ حق میرے ترگن سے سزا نہ رہی گی اللہ تبین لهم الحق حق ترگن سے بیا نہ منی عذاب بر دی امور مصلحہ او آداب بل زل باندی کلکشا چرتا دا چا پا جال کرا نشی بے فیدی تا پوسو نو نکی خلق نو واری چی تا تا دا خیر پا برا خشی واری دا چی دی دین دی واری اخیاشا نوز بل عرب ذکر کئی طریقہ و مسئلہ دا عمل کولو ڈاکٹر دارور کے حاکم و سرم و قویات و کی کشتی و کی ستنیولی کی انجکشنی یا گولے و کی ودا و صرفا چی طاقت دو وجود دی پزیشی علاج لگ مرض ختم شی اور کمزورتیا دی ختم شی پزیشی قرآن ہم دا کار کئی مسئلہ بیانی و سرم و قویات خبری ذکر کئی موز مقوی دی مزبانی زلہ مضبوطی گی کانے راہ زبہو امون بادر ایل اسفالا مزتب تلوارو کنو خون اندار کرے دا پفضلو ایل اسفالا مشکل رائے نراف پر مشکل کو مزبانی ختم کرے اللہ نو غوارے نموزی ذکر کر مسئلہ دا توحید کتاب دا اللہ نبوت تا پیغمبر ایمان پا آخرت برات دا سلیمان علیہ السلام عصمت تا فرشتو دا شانتا لا تقولوا آئنا او آداب دا طول کارونا اقیم السلام انزدروا چی دا ذکر آشی دا وجود کی تنگی چی اقامت سرات نی لدام دا مخینه دی ختمی گی اور زکاة اور قرآن دنیا سرات ہم ختم شی سچی مخ کی کہتا سخ پلو فرد اللہ سخدنے کئی خبر بیا با ممائی اللہ سخا اغب ممائی وانا دا غیر عوض با ممائی بے شک اللہ دے دا سچ تو ایتا سرید ان کے بصیر خرید ان کے معنی بے کل شین علیم نفید شرک شپگم ذل پینزہ ذل مکہ تیرہ شیدہ وہ ذل مکہ تیرہ شیدہ شپگ ذل ادائی وم ذل دا ہے اللہ کل شین بے کل شین بصیر بما تعملو بصیر ختم شدہ قالو لا یسر جنہ اصل مخبرہ طرف مدینہ کی دیہود سرہ بیدین مجان سرہ نو داو حالات ذکر کے اما نظرہ دا طریقہ دا اصلاح دا نو منگا کو یہی چل خیرہ تھا آدابو کی چسنگو کو نا مخ کی آداب نو دا شن تدا تھی اونے یہ رہی کی گوارے یقینوں کا لا پی بکی ری غٹ غٹ گزارو نا بکی او کا زیر دراوستا نو دماشی وزار قیمت بکی تا نہیں کتابونا بڑا پسراغستا لوی لوی کتابونا دولی بچتا کو یو وو چی قائی